Już prawie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Jutro decyzja w sprawie dodatkowego posiedzenia Sejmu, na którym rząd ma przedstawić informacje w sprawie koronawirusa. Na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim są utrudnienia w kierunku Łodzi i Gdańska. Tak zwany daromat dla Syrii stanął na dworcu centralnym w Warszawie. Jutro o 14:00 zbierze się Prezydium Sejmu w sprawie wniosku Andrzeja Dudy o zwołanie posiedzenia Izby, na którym rząd ma przedstawić informacje w sprawie koronawirusa. Prezydent zwrócił się z taką prośbą po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Prezydent Andrzej Duda tłumaczył, że społeczeństwu należy się rzetelna informacja. Wyraził nadzieję, że pani marszałek w szybkim tempie takie posiedzenie zwoła. Będzie tam wtedy możliwość także dla wszystkich posłów zadawania pytań. Sądzę, że to będzie najbardziej odpowiednia forma otwartego udzielenia informacji, bo uważam, że to dzisiaj właśnie jest potrzebne po to, aby uspokoić społeczeństwo, po to, aby też nie było nadmiernego niepokoju. Prezydent poinformował, że chce tak, żeby zostały podjęte odpowiednie dodatkowe działania legislacyjne, które ułatwią przygotowanie i ewentualną walkę z koronawirusem. Choćby wprowadzenie braku limitowania świadczeń związanych z działaniami przygotowawczymi, a także oczywiście i walką z całym koronawirusem, gdyby takie przypadki wystąpiły. Andrzej Duda podkreślał, że nie ma do tej pory w naszym kraju żadnego wykrytego przypadku zachorowania na skutek koronawirusa. Jak dodał, należy się jednak spodziewać, że również w Polsce ten wirus prędzej czy później się pojawi. Sylwia Białek, Polskie Radio. Głos w sprawie epidemii koronawirusa zabrał też prezydent USA. Donald Trump oskarżył media i demokratów o podsycanie zagrożenia. Podkreślił, że jego rząd jest dobrze przygotowany na walkę z chorobą. W serii spisów na Twitterze Donald Trump oskarżył media, że robią wszystko co możliwe, by przedstawić sytuację z koronawirusem w najgorszym możliwym świetle, włącznie z sianiem paniki na rynkach i giełdach. Prezydent USA zarzucił demokratom, że są dobrzy tylko w gadaniu, a nie w działaniu. Donald Trump zapowiedział konferencję prasową na 18:00 czasu lokalnego, czyli na północ czasu polskiego. Równocześnie doradca ekonomiczny prezydenta Larry Kudlow ocenił, że skutki ekonomiczne epidemii koronawirusa nie będą tak poważne dla światowej gospodarki, jak twierdzą niektórzy. Jeśli chodzi o ekonomiczne konsekwencje, to nie sądzę, że dojdzie do tragedii w gospodarce, powiedział Kudlow w wywiadzie dla telewizji CNBC. Wczoraj Federalna Agencja Koordynująca Epidemiologię w Stanach Zjednoczonych, Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, ostrzegła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa w USA jest tylko kwestią czasu. Przedstawiciele agencji uprzedzili, że może dojść do poważnych zakłóceń w codziennym życiu Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mężczyzna, który w Sosnowcu zaatakował ratowników medycznych i zniszczył wyposażenie karetki, usłyszał dziś zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło we wtorek po południu w centrum Sosnowca. Zespół ratownictwa medycznego udzielał pomocy nietrzeźwemu, zakrwawionemu mężczyźnie. W czasie transportu do szpitala 49-latek nagle stał się agresywny. Zaczął wygrażać ratownikom, rzucił się na nich oraz zniszczył wyposażenie karetki. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy skutecznie ostudzili agresję i zatrzymali mężczyznę. W wydychanym przez niego powietrzu było ponad 2,5 promila alkoholu. Agresor usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jego znieważenia, kierowanie pod jego adresem gróźb karalnych i zniszczenia wyposażenia karetki. Mówił Kamil Jasek z Radia Katowice. Uwaga, kierowcy na autostradzie A1 w Nowym Ciechocinku, zablokowane są tak zwane szybkie pasy ruchu w kierunku Łodzi i Gdańska. Przewróciła się tam ciężarówka z ładunkiem. Zderzenie miało miejsce na odcinku pomiędzy węzłami Toruń Północ i Ciechocinek. Nikomu nic się nie stało. Ruch samochodów w obu kierunkach odbywa się prawymi pasami. Utrudnienia na trasie mogą potrwać około 3 godzin. Na największych dworcach kolejowych w Polsce zostaną uruchomione specjalne daromaty, które będą zbierać pieniądze dla mieszkańców Syrii. To projekt Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, którego celem jest budowa i wyposażenie 12 piekarni, które dadzą pracę ponad 200 rodzinom. Zbiórka w ramach kampanii Chleb dla Syrii rozpoczęła się na warszawskim dworcu centralnym. Dyrektor sekcji polskiej stowarzyszenia ksiądz Waldemar Cisło podkreśla, że sytuacja w Syrii jest szczególnie trudna. W Syrii mamy od 9 lat wojnę. W Syrii połowa społeczeństwa, czyli 13 milionów osób, według danych organizacji charytatywnych, wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej. W Syrii mamy 5 milionów uchodźców zewnętrznych, którzy głównie są zgromadzeni w takich krajach jak Jordania, Liban. W Syrii mamy głód. W tej chwili panuje ostra zima, brak ciepłej odzieży. W Syrii mamy 80% bezrobocie. PKP zapowiada, że w kolejnych tygodniach podobne daromaty staną na innych dworcach kolejowych w Polsce, m.in. w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. To był serwis Trójki. 5 minut po 19. Czas na informacje sportowe. Tomasz Gorandowski. Odetchnęli w Londynie. Czemu? Na wieść o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Potwierdziły się informacje z klubu, że Lewandowski jest kontuzjowany, nie będzie grać najprawdopodobniej przez 4 tygodnie. Tym samym nie zagra w rewanżu z Chelsea. Stąd to westchnienie ulgi w Londynie. Nie za wielkie, bo po pierwszym meczu jest w zasadzie pozamiatane. Bayern wygrał na Stamford 3-0, a Lewandowski strzelił jednego gola. A dziś w Lidze Mistrzów kolejne starcia. O meczu Real Manchester City mówiliśmy, teraz o meczu w Lyonie. Olympic Juventus. Siły są nierówne. Wprawdzie Olympic wygrał ostatni mecz ligowy z Metzem, ale duma Lotaryngii to z całym szacunkiem nie ta klasa sportowa co zespół z Turynu. Liończycy nie błyszczą w Ligue 1, zajmują 7 miejsce w tabeli, tracąc do lidera z Paryża 18 punktów. Istnieją również aspekty pozasportowe tego spotkania. Turyn leży na północy Włoch, a tam znajduje się epicentrum epidemii koronawirusa na Półwyspie Apenińskim. Na stadionie w Lyonie ma zasiąść około 2000 kibiców starej damy. Przez jakiś czas władze francuskie zastanawiały się nad tym, czy nie zabronić im wjazdu na terytorium Piątej Republiki właśnie ze względu na możliwość przeniesienia wirusa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski zajmują po drugim dniu Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie RSX drugie miejsca. W Sorrento, tyle że nie tym we Włoszech, tylko w słonecznej Australii, ścigają się zawodnicy z 24 krajów. Holender Dylan Groenewegen po finiszu z peletonu wygrał w Dubaju czwarty etap wyścigu kolarskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich UEA Tour. Liderem pozostał Brytyjczyk Adam Yates, a Rafał Majka jest na piątej pozycji. W niedzielę w Lahti odbędzie się jubileuszowy, tysięczny, indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Odbędzie się jak będzie śnieg, nie będzie wiało, nie będzie mgły i nie będzie padać. W zawodach w piątek, sobotę i niedzielę skakali będzie 7 Polaków. Tak, w piątek też, bo w piątek odbędzie się dodatkowy konkurs indywidualny, którego nie udało się przeprowadzić 1 grudnia w Kusamo, bo prawdopodobnie nie było śniegu, albo wiało, albo była mgła, albo padało. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to skoro wspomniałeś o opadach, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu się pojawią, deszczu ze śniegiem także na północnym zachodzie, deszczu po prostu w górach, opady śniegu. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. Na Kaszubach będzie chłodniej, na obszarach podgórskich Karpat także, tam około zera. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szydłowska w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Byłam głośno, tak? Nie, dlaczego? No bo tak od razu mi przedstawiłeś. Myślałam, że coś zrobiłam. Przepraszam. Nie, nie, nie. Bardzo się cieszę, że jesteś. To wzajemnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie hity dzisiaj? Słuchaj, dzisiaj mam taką pierwszą godzinę dosyć, myślę, intrygującą, bo prawie cały czas artyści będą opowiadać o sobie i to po polsku, więc nie będzie żadnej granicy. No i zobaczymy, co oni tam myślą ostatnio. Ale muzyka też będzie. Muzyka też, tak. Oczywiście. Zapraszamy do reklamy. Tytus, o co chodzi z tymi ekspresowymi naprawami? Już tłumaczę. Zimą jest ślisko, tak? I często się przewracamy. A wtedy zdarza się, że wypada nam komórka. W dawnych czasach spadała na śnieg. W dawnych czasach to nie było komórek, wiesz? Ty, Atom, nie bądź taki mądrala. Lepiej powiedz, jak pęknie w telefonie szybka, to jaka musi być naprawa? Szybka? Dokładnie. Skorzystaj z ekspresowej naprawy uszkodzonego telefonu w dowolnym sklepie MediaMarkt. Naprawimy twój smartfon, wyświetlacz lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne. Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POP na pko.com.pl lub w aplikacji POP oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Niepoważny porządek od Jana Serce na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Całkiem poważny początek, bo na serio rozpoczynamy program alternatywny. Dzisiaj, jutro do 21:00 bardzo dużo muzyki. Ta w pierwszej godzinie dzisiaj rzeczywiście ułożona według takiego klucza, że to będą naprawdę piosenki zaśpiewane w większości po polsku, więc będziemy mogli się zbliżyć do podmiotów tych opowieści. A co więcej, myślę, że ponieważ są to nie najstarsze utwory muzyczne, to troszeczkę opisują świat teraz. I'm a fighter, I'm a soldier on my road, I'm bringing the lawyer, I'm a fighter, I'll take some money and shoot. Warta i gotowa jak żołnierz i na West, a teraz sięgniemy po tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty Duet Umięta. Chcesz, bym był przy tobie wszędzie. Chcesz być moją queen, żebym był dla ciebie księciem. Muszę mieć drink, dawać co najlepsze. Muszę być kimś, ale nim nie jestem. Muszę robić kasę, muszę robić show. Zawsze gdy jedziemy w trasę, robić dobrą minę to swój gry. Być graczem, typem bez wad, ale nim nie jestem. Muszę nosić nowe drogie ciuchy na koncerty. Muszę robić znowu nową muzę, palić pletki. Żyć jak każdy z was, muszę być coś wart, ale nim nie jestem. Zawsze muszę mieć wyprasowany nowy t-shirt. Zawsze muszę zmyślać, jakie to mam fajne życie. I być typem, co się chwali na fejsie. Sorry, ale nim nie jestem. Muszę skończyć tracić czas, ej. Przestać walczyć o ten blichtr i blask, ej. Jestem głuchy na wymogi masy. O, jak pięknie mi się żyje, ej. Wokół was nie krąży cały świat, ej. Pozwól żyć, nic nie mów chociaż raz, ej. Rozdaję energię zamiast kraść. O, jak pięknie mi się żyje. Muszę być dobrym ziomkiem, dobrym mężem, dobrym synem i ojcem z dobrym sercem. Ale nim nie jestem. Może kiedyś będę. Muszę dawać dobre wzorce. Zadbać o to, żeby zawsze być w tej dobrej formie. Zadbać o to, żeby w razie pomyć drobne w torby. I nie chodzi o mońca, ale ja tak nie chcę. Być dobrym raperem i dobrym piosenkarzem, ej. Mieć polerowane fele w BMW, nie Skodę w gazie, ej. Jechać pustem w turbo.pl, do domu przynosić gazę. Mieć na chacie 100 modelek, 4 fury pod garażem. Ale tylko nie chcę. Mordo, drogie rzeczy są fajne, ale jak masz z kim się dzielić? Mordo, odległe miejsca są fajne, ale jak masz z kim je zwiedzić? Mordo, drogie rzeczy są fajne, ale jak masz z kim się dzielić? Mordo, odległe miejsca są fajne, ale jak masz z kim je zwiedzić? Audioportret to tytuł tego nagrania, które właśnie wybrzmiewa, ale także debiutanckiej płyty Duet Umięta. Pokiwali, no i nagadali, tak jakby trochę na zamówienie, dydaktycznie, ale myślę, że jednak dlatego, że właśnie to dokładnie chcieli opowiedzieć. Pójdziemy tym tropem i myślę, że więcej nie muszę dodawać. Może jeszcze tytuł nagrania, Minimalizm. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową? Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Hatif technology. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Na PCGI poprawimy klatki. Trypy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Paulina Przybysz ma nową płytę i na pewno o tym wiedzą doskonale jej fani, ale ci, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, bo nie sprawdzają, myślę, że mogliby się zainteresować albumem, na którym jest bardzo dużo tego rodzaju dźwięków, branych z różnych muzycznych stron i także z różnego podejścia do muzyki, czy ma być syntetyczna, czy ma być naturalna i grana na jednej strunie. Ciekawy bardzo miszmasz, no i oczywiście także istotne słowa. Muzyka, która przy okazji apeluje do takich społecznych postaw, czy też odpowiada na to, co dookoła nas i przypomina, że nie można być obojętnym. Stawiam tutaj trzy kropki albo znak zapytania, bo oczywiście nie chcę robić wykładu, ale bardzo mnie to frapuje. Czy to się może udać i czy słuchacze, kiedy słyszą dobry utwór, a do tego z tego tekstu jakaś jednak mądrość się sączy, są na to gotowi, czy nie reagują w ten sposób? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Duet Kacperczyk. I czuję się jakby był Miki. Po robinach zawsze mam bad tripy. One mówią, wyglądasz jak tiki. Widzę to nad ranem na wywołanej kliszy. I czuję się jakby był Miki. Co wieczór zwiedzam nowe klity. Nie mam kiedy napisać płyty. Jestem już prawie martwy, zróbmy sekundę ciszy. I czuję się jakbym był nikim. Po chlubirach zawsze mam bad tripy. One mówią, wyglądasz jak triki. Widzę to nad ranem na wywołanej kliszy. Nad ranem boli głowa, słyszysz? Nad ranem potrzebuję ciszy. Chyba już nie wyjdę z domu nigdy. Męczy mnie dźwięk każdej warszawskiej ulicy. I czuję się jakbym był nikim. Po chlubirach zawsze mam bad tripy. One mówią, wyglądasz jak triki. Widzę to nad ranem na wywołanej kliszy. I czuję się jakbym był nikim. Zwiedzam nowe klity. Nie mam kiedy napisać płyty. Jestem już prawie martwy, zróbmy sekundę ciszy. I w sumie nie mam czasu na refleksję. Umówiłem się na piątą, mam latencję. Moja dziewczyna miała do mnie pretensje. Już z nią nie jestem, chociaż czasem tęsknię. I moi znajomi zawsze podają mi ręce. Nie potrzebuję floty na Bentley, potrzebuję floty na depresję. Biorę się w garść, kupuję sobie coś w prezencie, nieźle. No cześć Maciek, co tam? No się ma Wojtek, robisz coś dzisiaj? No się zapchać, ale że sobie teraz. No dawaj, już pójdziemy może. Nie, no co, ty ostatnio, jak odpaliliśmy, no, już mam do was coś trochę, nie można mieć cały czas latać, to też mógłbyś usiedzieć w chacie trochę. Stary, no ale kurczę, dużo się dzisiaj rzeczy nie namie się, dawaj, wyjdziemy sobie. I czuję się jakbym był Miki. Po chłopierach zawsze mam bad tripy. One mówią, wyglądasz jak triki. Widzę to nad ranem na wywołanej kliszy. I czuję się jakbym był Miki. Co wieczór zwiedzam nowe klity. Nie mam kiedy napisać płyty. Jestem już prawie martwy, zróbmy sekundę ciszy. I czuję się jakbym był Miki. Po chłopierach zawsze mam bad tripy. One mówią, wyglądasz jak triki. Widzę to nad ranem na wywołanej kliszy. I czuję się jakbym był nikim. Co wieczór zwiedzam nowe klity. Nie mam kiedy napisać płyty. Jestem już prawie martwy, zróbmy sekundę ciszy. Kacperczyk, duet, ich album Sztuki Piękne, który już jest naprawdę ciekawie można połączyć jednak lekką formułę z czasami bardzo poważnymi wątkami. Swoją drogą ta płyta wydana przez SBM Mafię jest jedną z wielu ostatnio intrygujących wydanych przez tą wytwórnię. Po prostu nie można nadążyć. Ale teraz przenosimy się w inne rejony. Mikołaj. Perfumowani chłopcy nie mają czasu na love, szukają szybkich opcji. Wow. Oczarowana Daisy nie ma pojęcia, że przespała się z Brianem Tracy. Wow. Perfumowani panowie nie mają czasu na love, się podniecają pensją. Wow. Doinwestowane żony smucą między sobą przez złote iPhone. Wow. Na górze róże, na dole kolce, odkrywam ciszę na nowo. Mówcie mi nowy John Cage, w kalendarzu liczba 2019. Martwi się absurdalnie, martwi się o duet Carters. Lubię Queen Bee, lubię Jay-Z, ale moce straszne, opisane na ity jako iluminackie, bardzo przeraziły znów, czuję, że dziś nie zasnę. Wow. Jakbym wciągnął cały Aspen. A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do rana, a do śniadania na pętlę poleci Travis i James Blake. Perfumowani chłopcy najpierw gaszą pragnienie, a później palą mosty. Wow. Oczarowana Daisy wcale nie płakała, tylko tak pisze do dziewczyn. Wow. Perfumowani panowie nie mają czasu na love, się podniecają Teslą. Wow. Doinwestowane żony przeklinają półkilometrowe domy. Wow. Na górze róże, na dole kolce, odkrywam ciszę na nowo. Mówcie mi nowy John Cage, w kalendarzu dalej 2019. Martwi się absurdalnie, martwi się, że znowu zgasnę. Nie dokończę płyty i pogniewam się z asfaltem. Moje życie płynie jakoś sinusoidalnie. Krótką chwilę będę, później znowu gdzieś przepadnę. Why z jego ostatniej płyty, trzeciej, jeżeli dobrze pamiętam, w dyskografii nagranie Billy Bounce. I też od kiedy tego utworu słucham, zawsze chciałam to zrobić. We on a drive looped in to see ride cooped in. Who gon' slide, who's in? Big rocks round new 10. Fleetwood down new sand to see ride cooped in. Don't leave round loose ends. Don't be around new friends. We just be mile high clubbing. I'm on 1,000 miles running. Hit and go downtown sunny. Then moving uptown money. If I give it to you, will you leave? Tell it to you, will you speak? Got it tatted on my sleeve. Fell in love overseas. Ass fatter than a peach. Ocean water kinda deep. Rolling up out the reef. Put me down straight to sleep. Lesson like do it sell. Lesson like do it sell. 40 days, 40 nights. Feel like a holy night. The lesson's always there. The lesson's always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lesson's always there. The lesson's always more. When you're alone with me, you never come up short. You never come up short. Never come up short. Never come up short. Watch the fan as it spins. In my arms wrapped in. Don't know where you start and where I begin. like I found myself an imaginary friend. And when we stay in, I'm missing everything. We just be mile high clubbing. I'm on 1,000 miles running. Here we go downtown, sunny. Then moving uptown, money. Highest never seen, low key as it's been. Fell in love overseas, fell in love like it's easy. Put to sleep without dreams, under the moonbeam. Call you for no reason, hold on like it's greasy. Passing like do it sell, passing like do it sell. 40 days, 40 nights, feel like a holy night. The lesson's always there, the less is always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lesson's always there, the less is always more. When you're alone with me, you never come up short. You never come up short. To jest ekstra w radiu naprawdę, że można bardzo szybko realizować wszelkiego rodzaju pomysły, czy opowiadać o rzeczach, które dzieją się naprawdę teraz. James Blake, oczywiście z Travisem Scottem, Mile High, wywołani niejako przez Mikołaja z utworu Billy Bounce. Na stronie polskieradio.pl/trójka zapisuję oczywiście tytuły i wykonawców. Najprościej dotrzeć tam, korzystając ze ścieżki polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A teraz czeka dziewczyna, którą już prezentowałam w programie alternatywnym i będę do niej z pewnością wracać. Norweska artystka, która lwią część życia spędziła z wyboru w Nowym Jorku. To zaowocowało oczywiście bardzo, bardzo wieloma inspiracjami i taką muzyką. Make time. Tak się wyrwałam z tej naszej opowieści, która toczona była po polsku. No ale ta też była bardzo tu i teraz, ta wyśpiewana przez OK Kaję i bardzo była bliska No tak myślę po ludzku każdemu człowiekowi. Travis Scott, James Blake, OK Kaja. To była nasza wyprawa w świat. Wracamy do Polski, ale teraz jednak to będzie już innymi środkami prowadzona opowieść. Gitara, bas, perkusja i od czasu do czasu odezwie się także saksofon, ale przede wszystkim dla mnie odezwie się też głos. La, la, la, la, la. Thank you. Piękne nagranie. Open and Close, zespół Lonker Sea, płyta Hamza, wydana całkiem niedawno, a teraz bardzo, ale to bardzo energicznie wykonywana podczas koncertów. Agnieszka Obszańska. Śmiałe eksperymenty z formą, badanie możliwości, jakie daje praca z materiałem światłoczułym, analogowe fotografie w bardzo dobrym wydaniu. Teren. Kultura. Na to między innymi możemy liczyć w katowickiej galerii Rondo Sztuki, gdzie trwa wystawa pod dość długim tytułem. Fotografia czechosłowacka lat 80., członkowie i przyjaciele słowackiej nowej fali. Tytuł długi, bo też ówczesna rzeczywistość była bardzo złożona. Fotografia czechosłowacka lat 80. to wystawa, która jest wystawą ze zmianą systemu, zmianą czasu. To byli studenci praskiej szkoły filmowej, słynny FAM, który ukończyli m.in. Agnieszka Holland czy Emir Kusturica. Oni akurat studiowali fotografię i oni zaczynali ją w Czechosłowacji, a kończyli już w Czechach. Mówi Adrian Chorembała. Nasi artyści zaczynali tą szkołę jako Czechosłowacy, a kończyli jako Słowacy albo Czesi. Ważne jest to, że tych 7 artystów z Czech i ze Słowacji plus 1 Polak pokazują wszystko i wyłącznie na swoich oryginalnych fotografiach, czyli tutaj króluje fotografia analogowa. Ani jedno zdjęcie, które widzimy na wystawie, a widzimy ich 144, nie jest zrobione cyfrą, a też wszystkie efekty, bo to jest też ważne, że to jest taka fotografia też takiego pogranicza eksperymentu. I wszystkie efekty, które widzimy, są zrobione właśnie ręcznie. I to sprawia już, że można nabrać apetytu na odwiedzenie Ronda Sztuki, ale dla nieprzekonanych pokuśmy się o krótką charakterystykę. Czym wyróżniała się słowacka nowa fala na tle innych zjawisk fotograficznych? No, są takie dwa elementy, które można mówić, że są typowo słowackie, czyli element liryczny i humor. Z jednej strony mamy fotografię, która dla mnie jest takim symbolem postawy Czechów i Słowaków wobec wszelakich zmian ich historii, czyli fotografia nazywa się Struś i pokazuje człowieka, który w piaskownicy ma głowę schowaną właśnie w piasek. Oni z jednej strony starali się pokazać świat, jaki istnieje, a z drugiej strony ingerowali to swoimi właśnie działaniami. Jest dużo fotografii na tej wystawie, które pokazują takie, wydawałoby się, że typowe ćwiczenia z kompozycji, ale one są zrobione właśnie poprzez takie specyficzne poczucie humoru i na przykład jak są pokazane znaki zodiaku, no to te znaki zodiaku są zrobione przez nagie ciała, ustawione w pewien sposób. Z drugiej strony są takie zdjęcia, które pokazują tylko i wyłącznie torsy. Brakuje nam głowy, ale są torsy, więc tak jakby już wchodzimy w taki klimat, który wydaje się wpuszczeniem małego elementu surrealizmu do tej szarej, dosyć mrocznej rzeczywistości. No a z drugiej strony jest też dużo takich fotografii, które pokazują jakieś pejzaże, ale też jest tam ciemna ulica na przykład, nocą idzie sobie dwójka ludzi, a na przykład mają na głowie takie pachołki drogowe. Więc to coś, co dla nas może jest trudne do zrozumienia i do rozróżnienia, ale właśnie tłumaczyli mi artyści, którzy byli na wernisażu, że Słowacy podobno są bardziej weseli niż Czesi. Też chodzi o taki kolejny element, czyli dla tych artystów emocje były ważniejsze niż logika. Czasami widzimy sobie kolejne portrety, gdzie na przykład osoby mają na głowie worki z papieru. A co zdjęcie, to historia. 7 fotografów i blisko 150 zdjęć na wystawie Fotografia czechosłowacka lat 80. członkowie i przyjaciele słowackiej nowej fali. Zapraszam do Ronda Sztuki w Katowicach. Wystawa trwa do 3 marca. To Agnieszka Obszańska i Teren Kultura, także obecny na stronie polskieradio.pl/trójka, a ja na zakończenie pierwszej godziny chciałam zaproponować posłuchanie jednego utworu z małej płytki, którą filmuje, ale to też tak brzmi, jakby była to filmowana muzyka i filmowa muzyka, którą filmuje Kate Le Bon. Drugi utwór, mam nadzieję, zmieści nam się po 20 i wtedy ciut więcej o tym wydawnictwie opowiem. A teraz możemy się spokojnie zanurzyć w tę falę, która płynie z przeszłości.